Gelelim bu ünitenin kelime veznine. Şimdi yaygın olarak kullanılan me örnekiyle türetilen bazı sözcükler dinleyeceksiniz. Bu eklerle genellikle bir mekan ya da olayların geçtiği yer ifade eden sözcükler oluşturulur. Maktab, ofis, büro. Maktaba, kütüphane, kitapçı. Madhal, giriş. Mahraj, çıkış. Mathaf, müze. Mal'ab, oyun alanı. Masrah, tiyatro. Masbah, yüzme havuzu. Makbara, mezarlık.